السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. المؤلف رحمه الله أمماليزا كتاب شاكي وكزنغمزية مسائل متعلقة بالهجرة بعد يكتو إليزيا بعض مسائل نومبتانا الهجرة القلبية وكن يوم كوتك الكتو كزنغمزة الهجرة القلبية هجرة كيمويو تكتاج أدلة الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك والبراءة من الأصنام زد هزني أمور قلبية نا ومهاجرا إلى الله بقلبك نا تكسمكم من الكفر بالطاغوت بغض الشرك وأهله كنزا نكوى شكية مشركون نوالي وولواه ونوابوديه. ثم بعد ذلك البراءة منهم أي توشي كشكية أي توش وفاني كما الفاني إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام البسيمة إني بريء منك إني بريء منك أو إني براء مما تعبدون إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذا هنا هجرة مهمة الآن أزنغمزية الهجرة البدنية. الآن الإمام محمد بن الوهاب أزنغمزية الهجرة البدنية هجرة كمويلي. وإذا مانا مسلم atakikana awe muhajiri kwa vitu viwili, yahjur bi qalbi thumma yahjur bi badani. Na hii ni tartib badii jiddan, yadullu ala fiqhi al-imam, onesha alikuwa na fiqhi ya ndani sana al-imam rahimahullah. Kwa sababu kufanya hivi kuna watu watakuja waseme kwamba mimi niko na wao mushriku, lakini siwakubali mimi na khalifiana na nao, mimi muislamu au si muislamu wako na mpaka sahihi wako. Sasa hiyo haitoshi, kama wewe ndani umewagura, mbona nje uko na idhan? Hii ni ishara kuonesha la budda an tajma baina alhajrain, hizi hajra mbili, alhijra bilqalb. Kama wawachukia kweli, lazima kwa mwili utawaepuka. Hana ho. Hiyo ndo maana yake. Na hawi muislamu, hawi muwahid sawa sawa, mpaka afanye hizi hijra zote mbili. Wazi ghairu wazi. Yahjuru biqalbi. Baada dhalik, yahjuru bibadanihi in istata. Kuhajiri kwa mwili yataka istitaa. Sawa. Tayeb. Ama kuhajiri kwa moyo hii hasamehewe muislamu yote ambaye hana hii. Bali ambaye hatugura kwa moyo hadha kafir ma huwa muslim. Asla. لأنه لم يكفر بالطاغوت ولم يبغضهم بس أقل الأحوال هجر القلب حتى كما إنجو مشين وكغورا كواهو أو كوكوغورا لازيما ndani ya moyo uhifadhi ile bughd ya kiasi kukuwekea imani yako sahihi na ikiwa hii bughd yako ndani takufa basi walaysa wara dhalika min al-iman habatu khardal kama mtume alivyosema riwaya Abu Sa'id عند مسلم chini hapo ile al-inkar bil qalb kama huna wa laysa wara'a dhalika min al-iman habatu khardal ambaye hachukii bas al-inkar bil qalb sin kuchukia huyo atachukii kufur wala shirk wala huwa aslan si muslim bas ma huwa muslim aslan ndo mtume akamkanushia kabisa hana imani hata ile chembe ndogo huwa hana manake aqallu al-ahwal ni ufanye inkar kwa moyo hata kama utaishi na wao lakini moyoni تبغضهم هذا لا بد ويفاذ لكن مع الأسف الشديد watu huona kujifakhiri au kwamba ni fakhr kutangaza kwamba yeye hana shida na mushrik na hamchukii na ndugu yake na apendana naye a'udhu billah hada kalam shadid wallah law humtu utamuelezea hukumu ya Kiislamu mwenye maneno kama haya atashtuka liyakulu hadhihi al-ahkam wadih لذلك kwenye ile aya kuhusu baraa na ahli kitab Allah alisema man yatawallahum minkum fa innahu minhum يقول ابن عباس رضي الله عنه فسري aya رضي الله عنهما asema idha kana mujarrad mail alqalb ju'ila minhum fa kayfa bil kalam wal fi'l wal af'al mala fiqh as salaf asema ikiwa huyo tawalli ni mailul qalb tawalli ni ile mapenzi yaliyo moyoni ikiwa tu mtu amefanya mapenzi tu na ahli kitab ndani ya moyo Allah sema fa innahu minhum huyo hukumu yake kama wa mushrik kama fa kayfa li yaqul bi lisani hadha akhi ndugu yangu maindi mane utampa hukumu vipi huyo hakutamka basi moyo wake tu ulivutwa naye ju'ila minhum Allah sema fa innahu minhum كيف mtu yatabajjah amama nnas na anatangaza kwamba yeye hana shida na dini yoyote ana kila umuru kathira aqallu alahwal bas uskut nyamaza tu kama huwezi kubainisha mambo mengine mayambaghi sio lakini bila shaka hawa ni watu hawaelewi tauhid namna gani lakini kama mtu amefahamu tauhid sawa sawa yajibu albara'a walbughd min ash-shirk wa ahli hada yajib kulingana na istitaa yako wazih naam tuendelee asema alhijra alintiqal min balad alshirk ila balad alislam hijra ni kuhama kutoka mji wa shirk kwenda mji wa kiislam alhijra lughatan alhijra kilugha huwa تحويل شيء من مكان الى مكان يعني لغه هجره نكوكيغeuza kitu kutoka sehemu ukakipeleka sehemu nyingine ina maana hijra lughatan tahwilu shay'in min makanin ila makan amma shar'an ki sharia ni kama alivyosema imam muhammad hapa shar'an هو الانتقال من ديار الشرك الى ديار الاسلام نكوهاما نكوهاجيري نكوغورا kutoka miji ya shirk kwenda miji ya kiislamu biniyatil muqam kwa kunuia iqama wahama mji ya kiislamu kwa nia ya kukimu yani kuishi kule iqama almustamir بنية المقام المستمر huko kinuia kuishi huko miji ya Islam fi bilad al-Islam wa adam ar-ruju' ila dar ash-shirk marratan ukhra na kuazimia kuturudi tena ule mji wa shirku uliotoka. Hiyo ndio maana hijra shar'an. Ni uhame kutoka mji wa kufur waenda mji wa Kiislamu kwa nia ya kwenda kuishi huko. Wala usiazimie kurudi tena. Idhalika ulama sema man taraka baladan lillah la yajuzu lahu ar-ruju' fi. Idhalika mtume aliwaharamishia masahaba wote muhajirin kuishi tena Makkah, sio? Eh. Aliwaruhusu sukunatu alipokuja hajjatul wadaa. Baada ya sukuna yeye mwenyewe na wale muhajirin wote aliwatoa Makkah. Akamwambia si halali tena mtu akiuata mji lillah alafu kurudi kwenda kuishi tena mji kama huo. Ma yambaghi hadha. Na siku zile walipoiacha Makkah ilikuwa ni daru kufru. Lakini mtume alipofutahi Makkah sara Makkah dar Islam. Na hivyo hivyo mtume akuwaruhusu tena kuishi. Hakuwa ruhusu kuishi Makkah wale muhajirin. Wote walimalizikia wapi? Madina au mbele ya Madina. Wawe ghairu wawe. Hiyo ndo muktadha wa alhijra. Ama kukimu mji wa huu ambao uliohama kwa siku tatu nne kwa dharura, la maana. Hatuzungumzii hali za dharura. Mtu ameenda biladul kufru kwa matibabu. Ameenda biladul kufru kwa masomo fulani ambao kama biladul Islam hakuna fani zile. Au ameenda kwa dharura mena kujenzi, kujenga, dharura mena dharurat. Sasa pale utafanya ikama kwa ile dharura au haja. Lakini kisha yajibu rujuu ila biladil Islam. Hiyo ndo maana hijra lughatan wa shar'an. Thumma qala min dari au min baladi shirki ila baladi Islam. Haya maneno yathibitisha nyumba mbili. Indana daran. Ad-dar qisman. Daru shirkin wa kufr. Hiyo kwanza. Au daru islamin wa iman. Sasa niyo ni utoke kwenye daru shirkin wa kufur, uende kwenye daru islamin wa iman. Madhabit. Madhabit daru islam wa madhabit daru shirk. Utahukumu vipi sasa hii ni daru islam? Utahukumu vipi? Tajuaje? Sifa zake nzipi? Na hii ni daru kufur. Manake lazima tujue zote kwa sababu ndo ukihajiri, ujue hajiri kutoka wapi wenda hapi. Ikiwa hujui maana dar islam na dar kufru, hijra vya hutoweza kufanya. Au sio? Taib. Sasa, ni lazima tujua hiyo dar islam sifa zake ni ipi. Ambao kamba tuhamia huko. Alafu tujue pia na dar kufru, ambao tuatokea. Sifa zake ni vipi. Adhabit li tathbit. Nasema ulama, darul kufru, hiya alati yahkumuha al-kuffar. Ni miji ambao kwamba hakimu wake kiongozi wa hiyo miji ni kufar, sio Islam. Watajri fiha ahkamul kufru. Na hukumu inaofuata ule mji wenyewe maarufu wanajulikana, hii nchi hukumu yake ni hii. Wazi ni ad-dustur al-fulani au ni demokratia au kile kile. Wazi ghairu wazi. Sasa hiyo ndio dhabit ya kutambua darul kufr wa shirk. Sharti ya kwanza ni an yahkumaha kafir, ma huwa muslim. Al-hakim yakun kafir. Kiongozi anaongoza hiyo dawla awe nani? Kafir. Athani wa tajri fiha ahkam al-kufr. Tabana. Hii haitaraji hakim kafir kisha leta hukm Islam. Haiwezekani, sio? Tabana ataleta hukm ahkam al-kufr ndio za hukumu kwenye mahakim za ile nchi zote. Wazi ghairu wazi. Hiyo dawla kama hiyo yaitwa dawla kufriya shirkiya. Sawa. Tayeb, twende dawla islamia. Taitambua vipi? Wa amma dhabitu daril islam au dawlatul islam hiya allati yahkumuha almuslimun. Hiya allati yahkumuha almuslimun. Hakim wa hiyo dawla awe ni muislamu. Sio mushrik. Awe muislamu. Kwanza. Wa tajri fiha ahkamul islam. Alafu ametangaza kwamba dawla yake hukumu itakao kutumika ni hukumu Allah. Dawla yoyote ambayo kwamba hakimu wake au kiongozi wa hiyo dawla ni Muislamu kwanza, kisha akatangaza na akaidhinisha kwamba kwenye utawala wake hukumu itakao kutumika ni hukumu Allah wa hukumu Rasul, hii huitwa dawla islamia. Sasa ukishakujua dawla kama hiyo, yajuzu kuhajiri kwenda huko. La mani, kwa sababu ni dawla ambayo kwamba tahkumu bi kitabillah na hakim pia ni muslim. Wazi ghairu wazi. Tumeeleana mpaka hapo. Hiyo ndio dhabit ya kudhibiti. Farq baina dawla islamia na dawla kufriya. Taib. Sasa ushapata dhabit. Taib. Baada ya hapo. Masala ya tatu ambayo tutazungumzia kuhusu hijra. Aqsamuhu. Hijra imegawanyika. Tumetaja maana yake. Tukataja aqsamu diyar, tukasema dar ni mbili. Al-faqra thalitha aqsamu al-hijra. Al-hijra tanqasim ila thalathat aqsam. Hijra iko aina tatu. Hijra iko thalatha aqsam. Al-qismu al-awwal al-hijratu min baladi ash-shirk ila baladi al-islam. Wa hadha an-na'u huwa al-asl. Ndio tunaisoma, eh? Hadha al-asl. Kwanza nini al-hijratu min baladi ash-shirk ila baladi al-islam? Ni kuhajiri kutoka baladi, eh? Mji wa Kiislam, wa shirk na kufur, kuelekea kwenda kuishi mji wa Kiislam. Na hii ndo asl. Na hizi dalili zilizotajwa zote za hijra hii, eh? Hii ndo hijra hii. Na dalili nyingi zake. Al-qismu thani ya hijra. Al-hijratu min baladi al-bid'ah ila baladi sunna. Sengine weza kupata mtihani ule mji ule huko tulia bibida kathira. Fayakhafu linsana ala nafsi wa auladi. Enda mtu akajiogopea nafsi yake na watoto wake wasielewe akapotoka na bid'a zile. Sasa ni mashru ahajiri aende baladi sunna. Alati sunna fiha zahira. Sunna iko wazi na yatangazwa. Wa hadha ma'thurun 'an as-salaf as-salih min as-sahaba wa at-tabi'in. Hii imepokewa kwa masahaba na tabi'in. Kanu yahjuruna min baladi al-bid'ah ila balad as-sunnah. Kwa mfano, min ashabi Rasulillah alladhina hajaru Jarir ibn Abdullah al-Bajali wa Adi ibn Hatim wa Hanbalah ibn Rabi' radiyallahu anhum. Ha masahaba watatu kharaju min al-Kufa walisafiri walihajiri mji wa Kufa Iraq, eh, walihajiri hatta nazalu Qarqisia. Kuna mji unaitwa Qarqisia sehemu hizo. Wakaenda wakahama wakaelekea huko Qarqisia, eh, ana madri iko sehemu gani sasa. Waqalu, alafu wakasema la nuqimu bi baladin yushtamu fiha Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ndio sababu alohama, eh, hatuwezi kuishi miji ambayo kwamba al-Khalifa ar-Rashid Uthman radiyallahu anhu yutusiwa waziwazi wala hakuna inkar. Kwa hivyo wakahajiri hawa masahaba wakatafuta mji mwingine. Wa min at-tabi'in, na katika tabi'in walotekeleza sunna hii ya hijra kutoka baladi ya bid'a kwenda baladi ya sunna, Muhammad ibn Abdul Aziz al-Taymi. Huyo bwana Muhammad ibn Abdul Aziz al-Taymi rahimahullah. Fa innahu yalikuwa pia Kufa, akiishi Kufa Iraq. Fa innahu ba'a darahu, aliuza nyumba yake, aliuza kabisa. Wa qala, kisha akasema la uqimu bil Kufa, mimi nauza nyumba yangu wala sitaki tena kuishi mji wa Kufa. Kwa nini? Yushtamu fiha baldatun, huu ni mji, yushtamu fiha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, huu mji watu wake wamekithiri kumtusi masahaba wa mtume alayhi salatu wasallam. Maaruf al-Kufa bidaa gani kwa imeenea ar-rafd wa at-tashayyu, kwa imejaa Kufa wingi katika wao, tasikia rumia bi ash-shia at-tashayyu au rumia bir-rafd. Naam. Qal, kwa hiyo ndo shaira wametangaza. Shaira gani? Shaira ya kutusiwa masahaba ilikuwa wazi wazi mpaka ahlu sunna hajaru, kama alivyosema pia al-Hafidh ibn Battah rahimahullah fi al-Ibana anna ahlu sunna hajaru al-Kufa li ajli sabb as-sahaba. Naam. Kwa hiyo ni hijra ya pili kutoka balad al-bid'ah ukaenda balad as-sunna hatta la tuftan. Ili usifitinike na yeye, takhafu al-insan yakhafu ala nafsi. Mtu lazima ajiogope nafsi yake asiende kaingia kwenye fitan wal iyadhu billah. Na hijra ya mwisho ni hijra ya tatu, kiganyo cha tatu cha hijra alhijratu min baladil ma'siyah ila baladit ta'ah ina gaina ya tatu ya hijra alhijra min baladil ma'siyah ila baladit ta'ah idha kathura alma'asi fi balad ma'siyah kikithiri sana kwenye mji min buldani almuslimin katika miji ya waislamu walam yastati almuslimu inkaraha na muislamu akashindwa kukemea munkar hawezi ana istita'a fa inna alayhi an yuhajira ila baladin tadhharu fihi at-ta'a ni sunna kuhama kwenda mji mwingine ambao kwamba ta'a ndio iko wazi kuliko maasiya maasiya imefichamana eh hakuna mji ambao kwamba utakuwa mkosa maasiya ha hakuna lakini tunaangalia adh-dhahir picha ya wazi ni maasiya ni ta'a kama picha ile wazi ni ta'a alafu chini chini huko maasi hapo la haraj inshallah waweza kuishi ma al-inkar lakini ikiwa mji adh-dhahir iliyo wazi zaidi ni maasi na ta'a imefichamana istahab alhijra ni vizuri uhame mji kama huo kwenda mji ambao kwamba ta'a ndio imeenea kuliko maasi bidalili qawlihi ta'ala kwa dalili ya Allah aliposema subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun enyi waja wangu mlioniamini mlomuamini Allah yani inna ardi wasi'a ardhi yangu ni pana msiketi mahali na unyonge na dhiki mkiona maasi ya shawakera kiangu yani hajirini ardhi pana kio maweza tokeni قال سعيد بن جبير في تفسير الآية أسمى سعيد بن جبير رحمه الله قد كفسيره آية إذا عمل فيها بالمعاصي وكفانوا قد كهو أمجي معاصي فخرج منها دمانا. يعني توكا وين دميجي مبقوان با الظاهر نطاع كلكم معاصي حكونا أمجي مبتقص معاصي لكن واتفواك وكي عاصي قاوة جفيتش هذا كده أخف لكن كيوم معاصي تكون جهرا كذا قد تفسد وتميت القلب نجي متلاحظ ما هنا متوكين لم يجي كما هي في الغالب حتى يحس أن إيمانه يشك فيه أتونا أشاف مبكا يتعود يعني حتى ما يتحرك مبكا أكيونا فواحش عادي عنده عوذ بالله هذا تميت القلب نمؤمنك فيك درجة كما هي لابد يراجع نفسه لم تنسى صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما تخلق الثوب فاسألوا الله أن يجددوا إيمانكم لذلك كما أن استطاع نوسع يشرع له بلا شك هذه السنة من سنن السلف أن يهجر هذا الهجر ويذهب إلى بلد أنبوكم بطائك ولذلك كان يلي حديث في الصحيحين يولى له مئة نفس البنبمان أول عالم كما أنبيا التوبة ونايو لكن أكامبيا اذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم أكاموسيا هيلو هي أرض الكيكاتين هو تندليا كوا سبحبا فاحشا ركسانا نمعاسي نمينجي كويفو هجيري توكا هبا نندم جيجيراني يمبو كوامبا طاع يكون ينجي كنا واتو ويما كل شركيانا ناو كوين دكو فانيا عبادة أكاموامريشا هجيري انده مجي يمبو كوامبا طاعا ديو ظاهرة كليكو معصية لكني أكافة بربراني معروف قصة مشهور أكافة بربراني ملايكة وكا زوزانا نيو بيبونا ومتون نعم النقطة تاتو كوسو هجرة طيب تماليزي هجرة لفتا وكم بيلي ساسا تكون كشوكت ماليزي مسائل وكاما باتانا هجرة الفقرة الرابعة كوسو هجرة حكمه حكمه نينيني حكم وهجرة نينيني حكم وهجرة حكم ياكنين الإمام ميتاج حكم ياك رحمه الله سيما والهجرة فريضة على هذه الأمة نفراض يعني واجب هينقوك وأمه من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة نيتباكي حجرة حكم ياك نواجيبه mpaka kiyama kisa yani haiishi haiishi wazi kwa hivyo ile hadithi la hijrata baada al-fath walakin jihadun wa niyya taifasiri vipi Tumesa akataza kuhajiri. La hijrata baada fathi Makka. Shaks. Na huko wamba alhijra wajiba. La tankati. Hatta tankati at-tawba. Hadithi ingine samimu. Hijra ikatiki mpaka tawba ikatiki. Na tawba ikatiki mpaka kiyama kismana. Siyo? Matawjihi kama kumbuka. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني معنى يكي سي هجرة عاما هجرة خاصة حيفاية هجرة خاصة يعني واتفا مكة توانبي وهجيري وتوكي ويندك وينجيني لا لماذا لأن مكة صار دار الإسلام بعد الفتح مكة لسمتم يقول أمرشا لما صحابة حين هجاكو هجيري كجا مدينة خلاص قال لكم واجب مجا مدينة وسم مكة دار كفر بعد فتح مكة كوانبيا قريش والإسلام لا هجرة بعد الفتح كأيني هفا مكة مكة ومكوا بلد إسلام ساس نمجي وكويندي وسيني متوكي يدو معنى حديث أين معنى نهجرة عامة لا نهجرة خاصة لأهل مكة أما أي حديث ينجين لا تنقطع الهجرة أين حديث عام عموم الهجرة اللي نقصدها موت ويصوما ساسوا نيزي قوانين تلزتاج حكم ياكي حكم الهجرة الهجرة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع زوت دليل يثبتشكم بهجرة نواجب متو أهجير نواجب ما هو خيار يجب وجوبا شرعيا إنما أنا تكي قوات هجرة هو عاصي لله نعاصي بلا شك أما الكتاب أما دليل قرآنه آية واضح الله سبحانه وتعالى سمى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم حقيقة والي أمبو قوامبا ملائكة كوا قبيذ روه وكيجا كوا شكوا روه زاو كوا هو وتكوف حال زاو ظالمي حال يظلم ومزي ظلم نفس زاو هوا كوفا بلا ظلم وكيف والكوا تياري ظلموا أنفسهم ما السبب في الظلم قال المفسرون ظلموا أنفسهم بترك الهجرة هون دو ظلموا الوفانيا كفانيني كتوهاما توميكو مدينة وهو كسيما وتباكية مكة هوا يندي بس الله كترمش هي آية كوالاومو ناكو وكسوا وعلم بوكام بوتفكونا موت مكة وتكوف حلزاو مظالم ونفسزاو وكواتشا كغورا كواند مدينة قالوا ملائكة بيند ونبوتشكو روحو ساسا وتواوليزا فيما كنتم ملكوا وابن ينهم كهجيرنا ونزينو وكند مدينة نمتوم بونا منبكي هك قالوا وتجيب كنا مستضعفين كنا مستضعفين في الأرض تلكوا ناجيز المستضعف هو العاجز المقهور نمتوا للميوة وكسيبا نسيسي تمشيندوا تلشيندوا كهجيري tulikuwa wanyonge mustadhafin yani tulikuwa walemavu wazih taib tumegandamizwa kabisa hatuna pumzi ya kufanya fil ardh kwenye ardh yani ile sehemu wanaoishi qalu malaika tawambia alam takun ardhullahi wasi'atan fatuhajiru fiha hi istifham ulama sema balagha ito istifham taubikh ya kejeli si swala lakini swala ya kejeli yani wakejeliwa kwa nini hamkuata malaika wakejeli waambie kwani hivi hamujui kwamba ardhi ya Allah ni pana mkahajiri yani inkejeli taubikh kuonesha jambo baya walilofanya kutogura sasa malaika yuwabikhuhum almalaika kwani hamujui nyinyi ardhullah ardhi ya Allah ni pana mkahajiri sasa Allah akasema faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira hao mashukio yao ni moto wa jahannam na ni mashukio mabaya si mazuri watakokushukia lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akawavua wengine akasema illa almustadhafin min arrijali wan nisa'i wal wildan isipokuwa wale walioshindwa kuhajiri hawana istitaa hawana mbinu za kugura hawana pengine kimali hawana chombo cha kupanda kuhama hawawezi katika wanaume da wanawake na watoto taban wanawake na watoto maarufu kasli yao wao ni ajizi baka wanaume wao wachukue sio na mwanamume ambaye kwamba pia amekosa hila basi huyo Allah asema illa istithna eh? Na hii ni istithna munqati' si muttasil limadha lianna hukma almustathna min tukhalif hukma almustathna wadih yani hawa walukataa kuhajiri walikhalifu amri ya hijra idhan istithna hapa eh munqati' Allah kawafua yani hawa kule kuwata hijra kwao kulikuwa madhur sasa Allah naye atawapa udhur إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة حوانا جيا يوت حيلة يعني طريقة يتخلصون من الكفار حوانا جيا يوت يكتوكا مجي يكف وانجريب وتكا كتوكا حوانا كتوكا بنجين كيو سلامة بنجين حوانا في بالي فكتوكا بنجين وانشنر كتوكا وانلميوة حوانا غرامة غير ذلك سنجين وجيو كفنجيك بلاد الكفر كاوبيا كتوكا وشنر حوانا وتفي عذرو kwa sababu hawana hila yani hawana njia ya kujitetea kutoka wala yahtaduna sabila wala hawezi kuongokea kutoka mji hiyo faulaika asallahu yafu anhum wa kana allahu afuwan ghafura hao ndio allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe atawasamehe na allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha iko wapi dalili ya ujubu kwenye hii aya tena ujubu filani ما يعرف تمسمى هجرة واجبة ندليل إنه آية نعم جزاك الله خير هنا دليل فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هذا الوعيد الشديد ما كميو مكالي كما هايا حكميو يمكس بقوال وتوجيب سؤال وتصنى كيو مدام الله مواجز موتو ندليل يغازي كونيش هجرا لزيما نجام لفرض واجب وإلا كما جنب ولا سنة هانجيك يا موتو جهنم واضح غير واضح يندو دليل وجوب توني كتك سنة زمتومي زمكوجة رواية كذا كونيشا وحرام وكويشي بلاد الكفر لكن مع الأسف الشديد إذي نصوص تفكير سيسا إسلام وتزيلي أه وإسلام له وطا يعني سبحانه وجزء سؤال ها واتو بديلك هجيري mtu huomba kwenda tataajab yani sisi dhaifu yetu ya dini yani ni wajinga wa dini kiasi ya kwamba hapaka ule ujinga wetu umetuviki tuogelea ni mpaka umetufinika tasawur sahihi kuna watu sahihi aweza kutumia mbinu yoyote ya halali na ya haramu mpaka fike tu bila dukufu na apate pasi ya kule kweli sikwe subhanallah so, yani watamani kuwa raia wao a'udhu billah eh? Kuna ile kuwa raia wao kibahati mbaya umetokezea pale au sio tutasema hii kidogo mbahati umezaliwa kule maindak hila lakini natoka kwa tika tika nenda kuomba unyonge nenda kuomba unyonge nikae nao a'udhu billah hadha fi ghayatil khissa muslim kufan bal sami'na al ba'd wanasafiri mpaka wanaghariki wanakufa subhana angalia ana hajira natoka pale anapotoka aelekea mahali akufe na njiani baharini azame afe lakini tu afike biladul kufr lakini hijra hii safari hii mwambie toka biladul kufr kuja kwa biladul hawez ambe bahari mimi sina hila ba mpaka mtafute njia ya amani ya kugura lakini wakati wa kwenda ukamwambia kwenye bahari atakwambia twende hata kama nitagusa tu ardhi yao ni kufe kule ina shida sallallahu salaama wal afi angalie dhaifu yetu ilipofikia alafu sisi tutaweza vipi sasa kukabiliana na ahli shirki wa hali tayari tunatamani kuwa raia wao tunatamani kuwa kule tunatamani na hizi dhaifu zote tunaoziona lakini maana hizi dalili ukija ukimsomea muislamu dalili kama hizi wewe utarajia atafanya nini istahi basi yakhjal atafanya tu haya na nyamaza maana kupinga hawezi aya kama hiyo mekemea makemeo makali eh Allah amewaagiza jahannama wasat mas jahannam shekh لكن الإنسان ما يسمع مسلم يعني سبحان الله والله وتسكي قصص نجينا ومتوا كل سؤال مصالح نجينا وتشنجا يعني متوا يكذب إيه يكذب كنيزي البيانات يكذب أن هذه زوجتي ما هو زوجته بس تو يعني عند بلاد الكفر عليه هذا بالله حصل يعني هذا الخصة مثل إيه مفيك كي بانجوي تجمع تشو دوني تلوناو نسأل الله العفو والستر حديث يا كوانزا Mtume alayhi salatu wassalam angalia tazama alivyokemea hili jambo la watu kuenda biladul kufr na kuishi kefu kuhajiri kwenda huko? Eh? Sasa mtu atajua mwenyewe. Mimi nasoma dalili na haya mambo yako. Akibalo bahatika uko kule itakuwaje? Nani alikutuma uende? Ah? Hada huo. Au sio? Ah, wengine wakwambia hoja, "Oh, huko kwenu pia tulioko pia biladi kufur." Sawa, basi hijra yafanya biladi kufur kwenda biladi Islam. Mbona ni biladi kufur kwenda biladi kufur? Si utulie pale pale. Au sio? Huo uwezo ule utumia kugura hapa biladi kufur kwenda biladi kufur, uwezo huo ungeutumia kwenda biladi Islam. Badili kutoka hapa uelekee biladi Islam, watoka biladi kufur uelekee tena biladi kufur. Yaani umeenda biladi kufur mara mbili sasa. Khairi si wengine ambao watakuwa mara moja tuko hapa, au sio? Eh, hadha akhas bila shaka. Kivovote yani ma yambaghi. Allahumma illa lo kwenda lil haja. Matibabu ni kusoma kidogo na kurudi. Eh, mithili hadhi dharurat ambazo naeleweka. Ma fi ishkal. Hatta kwenda kwa siyaha la yajuz. Ma yambaghi. Bal ulama yakul haram, la yajuz as-safar ila bilad ash-shirk lis-siyaha. Haram, ma yajuz. Hamwambia Muislamu. Subutu akuelewe. Haizi kukuelewa hata siku moja. Atakuona wewe umekuletea mambo mapia. Na mambo ya kwenye kitabu. Hichi kitabu kinatuangalia jamaa. Ama tumezusha. Lakini subhanallah. Tara ajaban wallah. Ndio kama vitabu vidogo, usitoseme hichi kitabu kidogo lakini kimebeba mambo Sheikh. Mambo kama kwenye mutawalat upate. Dalili ya kwanza. Mtume عليه الصلاة والسلام عند الترمذي في الجامع يقول انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين انا بريء توم يسمى yeye amejitenga ako mbali amejitenga na nani min kulli muslimin hakusema min kulli kafir min kulli muslimin sasa hapo utakotegeshkio eh itakuwaje mtume ajitenga na muislamu umma wake nani muislamu aliotengwa na mtume huyo ni yupi yuqimu baina adhhuri almushrikin yuwaishi miongoni mwa mushdaru kufru ameenda daru kufru yuwaishi nao mushrikun yuwaishi huko watakwenda kwa haja yuwaishi ndio maisha wala fikiri kutoka kuna baadhi wengine ukizungumza nao wallahi utashangazwa hoja anayokupa jua nini akwambia huku kutibiwa mbure nyumba mbure kusomesha watoto mbure kama huna kazi utalipwa hapa kuna kitu cha dini nitaja hata kimoja eh kulluha a'thar dunyawiyya au sio haya sisi hapa tukiwa wagonjwa tupata matibabu tupate si tupata right majumba kukaa tuna hatuna watoto tutasomesha tusomeshi tufanya kazi tukilipwa tufanye Sasa tofauti yetu sisi hapa na wao ni mal fark bal nana leo hali nzuri na aliopewa bora na alishughulika kwa hivyo ina maana wao jambo dalili kubwa ni kwamba ukienda hospitali ukitibiwa bure kwao ni raha kwetu si raha eh kwani ukitibiwa ukitoa pesa shida iko sasa vipi utafadhilisha mji ambao kwamba matibabu yake tu bure angalikuwa ngaa kule kuna uluma mazo kwamba za Kiislamu hatuna mumkin Lakini ni masala dunia wewe basi atikuwa somo mbure siju matibabu kwani na mimi ninailipa ninatafuti gani na mimi ninaulipia masomo sasa na wewe unasomesha bure mal fark ah kulluha dunia usio idhan hizi ni adhar hawa watu wa gharba wameweka nazo haya hoja nyingine kama uyapata kazi wewe utalipwa ulipwa mathalan hilo ni jambo nataka ufurahie ama mwanzo ufanye na wasiwasi Ah. Jamaa, mimi sifanyi kazi nketizi yetu. Vipi nitastahili kutukua dirham bure nile? Ile uliopewa wewe huna kazi, upewa ule, yatoka hapo. Sasa pesa hiyo ndio uishuku ama uifurahie? Eh? Maana anta ta'khudh muqabil amal, sio ujra, umefanya, sio? Sasa hiyo si raha, hiyo machaso kama ya kumbe. Kufanya kazi ndio raha, umeona? Lakini shufu al-gharbu amegeuzia kinyume. Wamewaambia kutofanya kazi na kulipwa hiyo ni raha kuliko kufanya kazi na kulipwa. Ndio wako wana maisha ya kule mbora. Wadhiru wadhi. Maana tukenda kwenye masala sharia hii dirham. Tutaulizwa min aina kitasab? Na? Ha? Utasema kif kitasabta? Agola milko sina kazi. Kwa nini wala sasa na huna kazi? idira mentolewa kwa mtu mpewe wewe yana haki mwingine menyanganywa amepewa wewe ntabihu baraka hizi adhara ambazo kwamba hawa wenzetu wamedanganywa nazo ambazo kwamba hazina msingi wote bali ukipewa utakwanza hata ushuku lakini tutapenda eh tutapenda kukaa la kulli hal wallahi ni hali musif jiddan hali za kusikitisha wallah طيب حديث يبيلي أو أو هي مش واقع متومي كسمة لا ترى ناراهما من دمبالي نميجي كفر كياسي أو كامب مكي وشاموتو هموناني لا ترى ناراهما أي لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت يعني ويشمبالي نواو كياسي واو كيرورم بشاموتو نسيسو تكيواشا موتو ميلي هيوناني ميسي موتو نكنو مبالي سانا uweze kuona kule ile umbali yao miji yao na yetu mpaka wao kiasha moto si atuone na sisi tukiwasha wao hauone. Twende riwaya ya pili asema mtume alayhi salatu wassalam inda Ahmad wa Nasa'i ibn Majah asema mtume alayhi salatu wassalam la yaqbalu Allah min mushrikin ba'da ma aslama amalan Allah hatukubali kwa mshirikina amali yake baada ya kusilimu hata ikubali amali yake au yufariqa almushrikina ila almuslimin mpaka ahajiri atoke darul harb wal kufur aende darul islam ndo sasa amali zake atazikubali. Shufu alwaid mithlan na hu waid amepewa kafiri akisilimu kaif mmezaliwa muislamu ibtidaan kwenda sasa hii tuate kila naisikia atajibu mwenyewe sio kila mmoja atajibu kwenye nafsi yake kila mmoja atajibu kwenye nafsi yake khatir masala wallahi khatir na mimi nimerefusha kidogo nitaka muwe na tasawur hii masala muwe na tasawur hii masala manake kuna shubha nyingi watu utatizo hakuna neno bana kwenda bila kufuru hakuna neno wallahi thumma baada dhalik utawakuta wanavolalamika mpaka utawasikitikia waulizeni waulizeni kulea huwezi kumkanya mtoto huwezi kumfundisha adabu huwezi utanyang'anywa serikali itakuwa mbwaki wewe utakuwa mbaba jina yale mali yako yale watoto ya wenye daula tena usikie wengine ukwambie pitidano huyu ni wetu huu mtoto uliomzaa si wako ah huu wa daula na ukifanya mtezo utamchukua yagulun kidha na hasala baadhi ya nasi wamenyang'anywa sio shufa dhilla mithal lakini mtu yaridhia maadili wallahi ghafla sio itatotoka lini ah tayeb hadithi ya pili au ya tatu mtume alayhi salatu wasalam asema kwenye hii riwaya ya tatu la tusakinu almushrikin musiishi nao wala tujami'uhum wala msijumuike sehemu wao na nyinyi mkajumuika mahali pamoja pengine wakawaalika shughuli zao mkaenda au nyinyi mkawaita wao shughuli zenu msijumuike nao kwa imejumuika faman sakanahum yoyote ambaye hatosikia hii amri akaikhalifu akaenda akaishi na wao au jamaahum au kujumuika na wao falaisa minna tunasasa sema huyo si katika sisi yani hako katika njia yetu au hadhi yetu ya Kiislamu huyo hayuko hayo mambo yake lakini si Uislamu si Uislamu unavomfundisha hivyo shufa angalie makemeo kama haya lakini man yai hadha alkalam man yai hadha leo zimbakia sasa ni mazungumzo kwenye madusturu kama hizi vitabu kuyasoma kisha kufinika tukayaweka sara alilm hakadha nasallallahu alsalama kwa sababu hii masala yataka intibah sio kila mtu ambaye kwamba atakinaye na ile jambo wengi wa wallahi atamayo fikiru huja watu waambia atasema mwanamke ni mke. Si mke wake. Ngoja nakwambia ukidanganya tutapata kutoa kibali fulani na ndio wewe utapata pasi ya kukaa hapa na haki zako za uraia utapata kidha kidha. Bas wewe danganya tu. Ikidhibu. Na Muislamu yafanya. Thumma yasal. Washafanya. Atalafu anakupigia simu kuuliza, "Ana aqat mimi nimewaqa nishaika saini kidha kidha. Sharia vipi sawa?" Subhanallah. Yaani lile tendo yalo lifanya hata ni akhas kuliko hiyo swala nauliza na hadha stiza na dharau na khifatu din yani yeye mwanzo atashughulika thumma baada zalik ya kupigia simu ma mbaga ikhwan hadha la budda min ihtiram alsharia hata kama hatuwezi kuitabikisha tuko kwenye dua al-kufuria ma fi maana lakini baina yetu indana ittaqullaha mastata'tum au sio bwana sisi za waji zetu tutapeleka yenyewe mambo mengine tutapeleka yenyewe kwa hivyo nattaqillaha mastata'na kama umeshindwa hijra sawa Allah ya'lam kwamba una ma'dhur kugura au sio Allah ya'lam fi hadha fantabihu barakallahu fikum tayeb hiyo aya ni dalili ya hii masala ya nini يا الهجرة كيش كتاج دليل آية نجينة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون شخص معي آية كمن دليل يا الهجر من بلاد المعصية إلى بلاد الإيمان والإسلام والطاعة قال البغوي أسمى البغوي سبب نزول هذه الآية في آية مشوكة في المسلمين كتك وإسلام الذين بمكة ولكوا مكة لم يهاجروا هوا كغورا ناداهم الله باسم الايمان لكن الله اليوايتا واومين ina maana nini maana yake nini maasi wamefanya lakini Allah amewaita waumini shiani hapo yani tarku alhijra si kufru eh si kufru tarku alhijra ni maasiya kwa sababu Allah aliita alladhina amanu akawathibitishia iman ma annahum taraku alhijra إذن هين دليل يكونيش ألوات كغورة سكفيري سكفيري لكنني عاصي إكيوا أنا ويزو وكهجيري كوين دميجي كسلام نكما هانا ويزو باسي كما ساهي مثلا مسألة كما هاي ساهيزي صعب جدا نوسيه صعب جدا نوامي ويزا كوكو تاري وتا كهجيري لكن زيلا بلاد إسلام يصعب كنجيه نوسيه فهذه عذر ماذا نفعل فهذه عذر كل إن كاننا أحوال ذكي ليو لذلك هذه النصوص ukizichukua hizi nusus mpaka kwanza uzielewe maana yake sharti ya kwanza sharti ya pili uziteremshe mahali ambao kama pale mahali ni mazingira hizi nusus na watanabaisha na hilo pia kwa sababu kuna watu waliteleza hapa farakibu madhhab al-khawarij hadha al-bab wakatukua fikra ya khawarij wakawa lazimisha watu kuhajiri kwa nguvu na hali hairuhusu kisha farakibu taksirahum nataju an dhali wakawa kufurisha paka wale waislamu walio kwenye miji kama ile majuz hadha hadha laysa min al-adl fi shay kwa sababu kuna vitu viwili kabla kuhukumu kutoa fatwa au hukumu la budda min shay'ain awalan fahmu ad-dalil fiqhu ad-dalil thaniyan fiqhu inzal ad-dalil هذا فيتو مهم ولازمه كل كلما يفتي الناس ويجيب الناس يعرف هذا يعزى كدليل يكون صحيح لكن هنا فقه يا واقع unaotoshana na ile dalil hujui au sio انت عالم بالدليل دليل unayo ما في اشكال لكن هنا علم يا ule واقع uloipeleka ile dalili pale ukaharibu fatuftin الناس وتكفر الناس ما يجوز كما ilivotokea kwa baadhi ya ndugu zetu wengine ركبوا مذهب الخوارج فكفروا المسلمون وكما نيي مكو هفا مجيو نيوتي مكو مهماچا هجرا نيوتي كفار نيوتي في جهنم وساءت مصيرا اعوذ بالله وساء ما سبب غاني هو امكوسا كuelewa فقه انزال الدليل الى الواقع المناسب له سواء kwa hivyo hizi dalila tuzisoma lakini ambaye waqi wake wamruhusu pasina tatizo lolote kutabikisha hizi nas na kuhajiri kwenda biladul islam wafanin yajib sasa kwa kiaende sawa hakuna kuridhia kukaa kule kwa mfano saa hii wako baadhi ya watu kulingana na ninavyojua sijui kama makosa mtanirakibisha ninavyosikia kwamba mwenye pasi ya hizo dawa huko za gharb mara nyingi kunao baadhi ya biladul muslimin hawakatazi kuja kufanya ikama kule tena sengine hata bila visa ما احتاج مثل بلاد كما ذوكو كما من يباسيا دول أوروبا مثلا حتى يسمحون له كنوا كل كيتو كفانيا كازي بذا ساسا واسلام كما والي ونويشي بلاد ذيلة يجب عليهم وجوبا شرعيا كما ونونغوفو قوة وتوكي وين دول كما هيزا بقام الغالب الظاهر الإسلام فيه وبوني فالي وكاي فالي ماذا مواروسي وكيونا باسي كما إلي أوزيو lakini kuganda huko kusema sitoki na njia ziko sawa mutahlak bila shaka hii ni taksir utaingia kwenye dhalimi anfusihim. Kwa hivyo lazima kila mmoja angalie ile hali. Ikiwa hali yako una wepesi, basi utatabikisha nas. Lakini ikiwa wewe ni mustadhaf, basi Allah subhanahu wa ta'ala amekupa udhur mpaka utakapokupata nguvu. Wa dalilu ala alhijra min as-sunnah, na dalili ya sunna ya hijra, qawluhu sallallahu alayhi wasallam, ni mtume aliposema la tanqati'u alhijratu hatta tanqati'a at-tauba. Hijra haikatiki mpaka tauba ikatiki. Hijra haikatiki mpaka tauba ikatiki. Tauba yakatika wakati gani? Ah, jua litakapochomoza magharibi, hapo ndipo tauba ifanye nini? Katike. Sawa sawa, mpaka jua lichomoze magharibi, al-asl chomoza mashariki. Basi hiyo tu, hakuna hali nyingine tauba katika. Jazakallah khair. Kwa hivyo kuna wakati am katika tauba, alafu kuna wakati khas kwa kila mtu wakati wake katika tauba. Eh, hapo wazi. Alwaktu alam katika tauba ni tulu'u shams min almaghrib, na alwaktu alkhas lilinsan min qita' tauba inda almuayana walgharghara, kipindi maut haya shayaona, hapo pia kuna tauba hata kama jua lijatoka huko. Tauba yako wewe tu khas ishakatika, ama ya waislamu wengine inaendelea. Wazi ghairu wazi, hizo hali mbili ndio tauba ya katika. Sasa baada ya kujua tauba ya katika lini, tubikisha hukumu hiyo kwa hijra tu sasa. Eh, ndio akasema mbele, wala tanqati'il tauba hatta tatlu' ash-shams min maghribiha. Kwa hivyo hijra itakuwa ya katika vipi? Pia itakatika kama inavyokatika tauba, yani tulu' ash-shams au al-gharghara, ndio hukumu ya hijra itakuondokea, sio? Wazi ghairu wazi. Na ama kabla hapo, yaendelea hukumu ya hijra kama inavyoendelea hukumu ya tauba, hukumu ya tauba kama hadithi inavyoelezea. Tumeeleana? Kwa hivyo sisi hatuwalazimishi kwa nguvu waislamu wahajiri miji ya kufur ikiwa hawana uwezo. La, tuwezi kuwalazimisha. La budda min fiqh alwaqi, ننظر الاحوال والملابسات ها والضرورات والاحتياجات, lazima tuangalie aqalliyat ya waislamu kullu hadha. Lakini miji ya pitana, kuna dua zingine ni kafira, lakini kuna baadhi almudun alislam dhahira fi, islam iko dhahir kama hapa kwetu, alillahi alhamd, alghalib aldhahir kathratu almasajid aldhahir sura dhahira, japokuwa jamaa hendra mbio kuifanyia tams kuifinika, lakini aballah itabakia manaru alislam shamikha fi hadha almadina inshaallah. Allah aballah illa yutimma nura, na utaona watu hendra mbio lakini bado athar alislam dhahira, wa hadha min qudrati llah subhanahu wa ta'ala. Hii neema Allah, neema. Kam min almudun hapa fi dawla dawla yetu hakuna dhuhur alislam kama hapa, walillah. Na waulizeni li yaishun kharij, waulizeni kul antum fi neema, eh, antum fi neema. Ndugu yetu Sheikh huyu walipokuja juzi, Sheikh Bashar hafidhallah kutoka Yemen, ameshangazwa sana, asema Allah, Mombasa hadha balad islam, kul makan tamur masjid تسمع اذان كذا اذان منارات, ها اسم الله انتم في نعمه. انا رحت نيروبي اسمع رحت ما ليس الاسلام ظاهرا كما في مومباسا, يقول في مومباسا اظهر واقوى كلكو مدن زينين ambazo kwamba ametembea yeye, فهذه نعمه حقيقه. لا ان شاء الله حالك ما هي واضح, اتقوا الله ما استطعتم, هند استطاعته ماذا نفعل, واضح. لكن بلا شك بلا شك ambaye kwamba anaona ina istitaa au kadha, yurid yadhhab ila bilad alislam, na zile bilad alislam yaweza kuingia wewe na ukakabilika ukaka, basi hadha aula lahu, na baadhi alahwal qad yajib lah, bila shak qad yajib lah idha kana hadha alamr mutayassir. Lakini kama sasa akadu ajzim, sisemi ajzim, lakini karibu kukata kama iwezekana, sawa, sab jiddan kwenye ahwal za kilimwengu, ahwal nyingine za kiusalama, ahwal nyingi, kila mmoja huacha kupokea mgeni. Limadha tisharul fitan, sio tisharul fitan hasal, wageni kupokea na wakenda kafisidi wamejia watu, thumma baada dalik hutokea qararat zingine ambazo kwamba خلاص طيب وسوسه دعوه نني ان تتقوا الله ما استطعتم امتى الله تكفكلت فرج ان شاء الله بعد ذلك خلاص انت تانغاليا الى الاصلح نا كفانيا تومليانا اما كلزميشوا الاسلام لازم مهاجر هذا ما ينبغي اخوان لا بد من النظر استطاع اكي الله من عذرهم سوسه نين ونلزميش واش ما ينبغي هذا نعم سي سواء كلزميش watu لازم مهاجر مند محل فلان واضح اكيوا حال هذه تلوناز فلما استقر بالمدينه البوتوليه متومي مدينه كاستكيري ساسوا امر ببقيه شرائع الاسلام امر اكامرشوا كتكليزا ساسا شريعه زلوباكيا زكانزا كشوكا مثل الزكاه والصوم والحج والجهاد والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر زوت هذه عباده زلشوكاف زلترمكا زي شريعه مدينه وغير ذلك من شرائع الاسلام na nyinginezo katika sharia za hii dini yetu ya Kiislamu. Akhadha ala hadha 10 sinin. Mtume alayhi salatu wasalam aliendelea kulingania watu Madina miaka ngapi? 10 sinin yani fi da'wa yad'u ila al-islam wa ila shara'i' al-islam. Yulingania miaka 10. Wa ba'daha na ba'da hapo tuufia salawatullahi wa salamuhu alayhi kisha Allah subhanahu wa ta'ala kamkhtari na akamfisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hili tukio wazi maaruf mshalisikia mara kadhaa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alipomkabidhi mtume wake na namna gani alikuwa fitan zimeuchepuza lakini tasadda laha as-siddiq al-akbar Abu Bakar radhiyallahu anhu na kaizima na Allah kawathibitisha waislamu kupitia quwwa na tawfiqi Abu Bakar alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala na ilm na fahm لذلك حتى بعض الصحابه ما كادوا يصدقون كما متى منكف كيف اتكفى فيبي سبحان يعني الناس امبقى عمر اسمع الى ايه انا نكومبك كسوموا ها ما وما جعلنا لاهل بس تجي الى عمر اكسم واش هي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا امت فهم الخالدون alafu na hiyo aya pia na riwaya nakumbuka mimi ni hiyo Umar akasema kaanaha nazalat al-an nimefikiri yani tafikiri imeshuka na naam pia hiyo wama Muhammad illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata naam afa immata au qutil naam ile hiyo afa immata au qutil in qalabtum ala aqabikum ndio alipoisoma hii aya akawatuliza watu akawatuliza na Umar radhiallahu anhu kukatulia alhamdulillah Madina lakini watu walikuwa tayari. Kwa hivyo hili lilikuwa ni tukio kubwa mpaka Anas asema siku hii Madina ilikuwa giza min alhuzn lana nuru alhidaya mat. Faqala Anas yawma an kharaja ar-rasul sara almadina sawda alhuzn min alhuzn. Watu wote walikuwa huzn yani kidha yani watu medangana mpaka kuchukua muda ndo wakatulia baada ya utawala wa Abu Bakr. ودينه باق لكن دين yake imekufa dini yake haijakufa باق itaendelea kubakia wa hadha dinuhu na hii ndio dini yake la khaira illa dalla al ummat alayhi hakuna jambo la khairi lolote wewe kaa fikiria kwenye kichwa chako kila khairi ambapo kama wewe unaona khairi eh hiyo khairi ambayo unaona khairi basi jua mtume wako kitambo shaitangulia kuifundisha umma wake na kama hakuifunda hiyo khairi jua si khairi au sio hapo wewe waiona khairi na sisi tuambiwa yeye hakuna khairi yote aliyoisahau wewe ukapata jambo lingine ukaliona ni khairi hiyo ni khairi yako wewe na shetani eh hapo uweze kuliingiza kwenye dini kwa mambo ya shetani sasa zayyana hiyo shetani na kitu cha tazyin ni batil hii lakini akaipamba mpaka akaiona haki au sio yuzayyin ash-shaytan yuzayyin lin-nas al-batil lakini ataipamba pamba ifinike na haki juu mpaka utasema ah kweli hadha dini hapa na kumbe batil hasa hadha min tazyin ash-shaytan wala sharra na hakuna shari yoyote illa hadharaha min isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashatuonya na ashatutahadharisha lidhalika fi sahih muslim min hadith abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma riwaya mashhur mtume sallallahu alaihi wasallam asema innahu ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه ستصيبه بلاء ستصيبها بلاء وأمور تنكرون سمشوا حديثة كسيمة فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتوا إليه في حديث 80 ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم hakuna mtume yote isipokuwa alikuwa ni wajibu kwake yule mtume awafundishe umma wake mambo yote ya khairi wayundhirahum an sharri ma ya'lamuhu lahum na waonye umma wake shari zozote itakuwaje sasa leo tuambiwe na hii ni khairi na hii ni khairi na hii ni khairi au sio hali ishkal hizi ni qawaid amma thabita muttarida wala la tatakhallaf hazivunjiki lianahu wahyi وسبب نوحي ويقول الحذر الحذر لا بد من الحذر نعم والخير الذي دل عليه نيل خير ما قام بتوم اللي تفنديشة التوحيد التوحيد يا إخوان جماع الخير دي أصل الخير يؤتم توحيد توحيد الله جل وعلا كم بكيش الله وجميع ما يحبه الله ويرضاه نعم شريعة يؤت أو من بيوت يا شريعة ما قام بالله نايبين دنا نايريديا يؤت هاني خيري مونا المفسير خير مفسير فيه تبي ما كلام دقيق سنة الإمام سمع الخير إلا خير بوقام بمتوم من فونديشن إيب قانزا سمانيني التوحيد بفشركي أيمو طيب كيشا كسمع وجميع ما يحبه الله ويرضاه نكل مامو يديني شريع يديني كتك مامو يلوكوجا أمو الله نايا بيندا شوف أمي يفنغنا محبة نرضا ilo jambo nalifanya sharti Allah alipenda na aliridhia basi jua hilo ni khairi na Allah subhanahu wa ta'ala hapendi jambo wala haridhi isipokuwa lililopitia kwa mtume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii ni kaida wazi ghairu maana yeye ndo alomtuma atufundishe mambo anayoyapenda Allah na nani mjuzi zaidi anayeelewa kwamba Allah apenda nini nani anaelewa hiyo si ni mtume khalas Sasa mtume aelewa zaidi Allah anapenda nini na anaelewa zaidi Allah hapendi nini itakuwaje leo tupate mwingine atuambie hata kama mtume hakutupendelea hili nifanyeni yuqal hadha sasa utajua wazi hiyo si khairi eh hata kama tutaifinika na mambo ya khairi ndani utolewa sadaka ndani usilimishwa watu ndani usaliwa mtume ndani watu uliwa karamu khairi zote hizi zinkuja kwa jambo hili na nyinyi mwapinga silimisheni watu mpaka kiyama. Eh? Hiyo si alama ya khair. Au sio? Msalieni mtume kupaa mpaka kiyama kisimame. Hiyo si alama ya khair. Alama ya khair ni kuiswibu sunna yake. Au sio? Hiyo ndo alama ya khair na kuenda nyayo baada ya nyayo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah hakuna khair zaidi ya hii. Na hiyo nyingine ni shari. Hata ndani kama usaliwa mtume ndani huliwa ndani watu usilimu na wasilimu ishi shikali uislamu ni uislamu wake sasa uislamu wa mtu ndio dalili ya lile tendo linalofanywa na sahaki tangu lini uislamu wa mtu kuwa hoja jamaa kusilimu kwa mtu kuna alaka gani na ibada eh tunayofanya kwamba tutukue tendo la watu kusilimishwa ndio hujja ya kufaa hili jambo hadha min aljahl sio aljahl si tujua dalili nini كتاب الله وسنة الرسول نعم بعثه الله إلى الناس كافة والشر الذي حذر منه نشاري أبو يقوان بطوم محمد من تتهذريشة كوانزنني الشرك ده أصل الشرور أصل الشرور يقول ابن القيم رحمه الله ما نجم شر في الدنيا أو نزل شر إلا بسبب الشرك بالله شرك ده تشانزو يزو شر وجميع ما يكرهه الله ويأباه نكلا نلتشكي الله كتك معاصينا فواحشنا منكرات ويأباهنا نلكتاء الله كلا جامو نلتشكي الله نأملكتاء ناكلكتاء أو أكلكتاء بس إلو جامو نيالاما يشاري إلو جامو نيالاما يشاري واضي غير واضي طيب تقومي هابا إن شاء الله ولنقالنا وقت bado darasa nafikiri moja tu ya kumalizia kitabu. Darasa inayokuja ni masail tu mafupi ambayo kwamba amekithirisha tu kutaja adilla, alafu tumalize kitabu insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadar.